Verbancu și Iorgu Ianuși ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la jurnalul de prânz. Tentativă de agresiune în Brăila, atacatorul, un pedofil recidivist. Bărbatul acuzat de uciderea polițistului Cristiana Marie a fost externat azi din spital. Marcel Lepa a ajuns la închisoare. Astăzi este ziua eroilor. Se împlinesc 75 de ani de la debarcarea trupelor aliate în Normandia. Și în țară avem un nou cod galben de vreme rea. Se așteaptă vijelii și grindină, după cum anunță meteorologul din Mărășoiu de la ANM. Codul galben în Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș, Nord Oltenie și local Moldova și Transilvania, precum și în zonele de munte, vom avea perioade cu averse ce vor avea caracter torențial, descărcare electrice, desfințarea vântului, vijelii și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor fi mai însemnate, respectiv local 20-25 de litri pe metru pătrat și mai restrânse 35-50 de litri pe metru pătrat. Ploile și vijeliile continuă în următoarele zile în aproape toată țara, cel puțin până la începutul săptămânii viitoare. Informarea meteorologică valabilă începând de astăzi până pe 10 iunie, ora 10. În aceste 4 zile, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată în cea mai mare parte a țării. Vom avea perioade cu averse ce vor și caracter torențial, descărcare electrice, desfințare ale vântului, vijelii și căderi de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat, iar pe restanțe 35-40 de litri pe metru pătrat. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Un pedofil recidivist a încercat să agreseze sexual un copil în scara unui bloc din Brăila. Bărbatul a fost însă reținut. Emanuela Turcu transmite. Pedofilul recent eliberat din închisoare pe baza legii recursului compensatoriu l-a urmărit pe băiețelul de 8 ani până în scara blocului în care locuiește. Acolo a încercat să-l agreseze sexual, însă nu a reușit fiindcă strigătele de ajutor ale copilului au fost auzite de vecini. Oamenii din bloc s-au mobilizat și l-au prins pe agresor, pe care l-au predat imediat poliției. Pedofilul din Brăila este cercetat penal acum sub acuzația de corupere sexuală de minori. Polițiștii cer mandat de arestare pe numele lui. În trecut, el a mai fost arestat și condamnat definitiv în toate cazurile pentru agresiuni sexuale asupra copiilor. Emanuela Turcu, Europa FM. Bărbatul acuzat de uciderea polițistului Cristiana Mariei a fost externat astăzi din spital. Marcel Lepa a ajuns în penitenciarul Popa Șapcă sub escorta trupelor speciale ale Poliției Timiș. Dan Turcu transmite. Lepa a fost scos din spital de polițiștii de la compartimentul omoruri, însoțiți de mascații de la Serviciul de Acțiuni Speciale. Încătușat și încadrat de trupele de intervenție, Ionel Lepa a stat tot timpul cu capul plecat și nu a vrut să răspundă la nicio întrebare. Timp de 2 zile, Ionel Marcel Lepa a stat internat în secția de chirurgie toracică a Spitalului Municipal din Timișoara, fiind în permanență supravegheat de 3 polițiști înarmați. Medicii spun că s-a comportat civilizat cu personalul medical, dar nu a vrut deloc să interacționeze cu polițiștii. Olimpia Oprea, manager Spitalul Municipal din Timișoara. Perioada internării nu au fost probleme, starea este bună. Nu a dorit să mănânce, i s-a administrat doar tratament perfuzabil, a refuzat să se alimenteze. Ionel Marcel Lepa a fost introdus în secția de carantină a penitenciarului Popa Șapcă din Timișoara și este izolat. Mâine va fi dus în fața procurorilor parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș pentru a răspunde în cazul uciderii polițistului Cristian Amariei. Dacă pe numele lui va fi emis un mandat de arestare preventivă, Lepa va fi transferat în arestul Poliției Timiș. Între timp, cel care l-a adăpostit în casa lui pe Lepa a ajuns și el în fața procurorilor parchetului de pe lângă judecătoria Timișoara, însă, dar nu pentru că l-a ajutat pe criminal, ci pentru că ieri seară și-a bătut prietena în fața unui bar din oraș. A tras-o de păr și a mușcat-o de nas, bănuind-o că îl înșală. După audieri, prietenul lui Lepa a fost eliberat, fiind pus sub control judiciar pentru 60 de zile. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Curtea de apel Constanța l-a achitat pe arhiepiscopul Tomisului Teodosie în dosarul în care acesta e judecat pentru că ar fi obținut ilegal fonduri europene. Decizia nu e definitivă, poate fi atacată la instanța supremă. Gülfer Predescu transmite. Achitarea arhiepiscopului Teodosie al Tomisului vine după 2 ani și jumătate de procese, timp în care a fost judecat pentru folosirea de documente false în vederea obținerii de fonduri europene în formă continuată. Suma pe care arhiepiscopul Tomisului ar fi obținut-o prin intermediul Apia, în valoare de aproape 300.000 de euro, nu ar fi fost folosită pentru cultivarea strugurilor și producția de vin la ferma de la Nazarcea luată în concesiune prin hotărâre de guvern. Procurorii DNA Constanța i-au impus în timpul procesului arhiepiscopului Teodosie al Tomisului să se prezinte în fiecare săptămână la poliție, ceea ce s-a și întâmplat timp de aproape un an. De când a fost pus sub acuzare, IPS Teodosie a avut o singură reacție în instanță. El a întrebat cui folosește umilirea bisericii. Judecătorul care a dispus achitarea arhiepiscopului Teodosie este Cristian Deliorga, cel care de la data de 15 iunie va deveni judecător de curte constituțională. Procurorii DNA au transmis că vor contesta decizia de astăzi a Curții de Apel Constanța. Iulfer Predescu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Pe ce au dat românii banii anul trecut? Cea mai mare parte a salariilor s-a dus pe mâncare, băuturi alcoolice și țigări, arată Oficiul de Statistică. Venitul mediu pe lună al unei familii a fost anul trecut de 4.200 de lei, iar cheltuielile au ajuns la aproape 3.700. Mihai Bucureșteanu. Un român a avut în medie un venit de 1.631 de lei în fiecare lună, iar cheltuielile s-au ridicat la 1.407 lei. Practic, românii consumă 86% din venitul pe care îl fac în fiecare lună, arată datele pe anul trecut de la Institutul Național de Statistică. Salariile, banii din prestațiile sociale și din agricultură au format cea mai importantă sursă de venituri într-o gospodărie. Cât despre cheltuieli, românii au dat cei mai mulți bani pe alimente și băuturi nealcoolice, aproape 33% din venit. Urmează facturile pentru utilități, băuturile alcoolice și țigări. 7,4% din venitul lunar îl cheltuie pe haine și încălțăminte. La coada acestui top se află banii dați pentru educație, numai 0,4%. Mai puțin bani pentru instituțiile de cultură începând cu această lună. Vestea a fost dată de Ministerul Culturii, iar cele mai afectate sunt operele naționale, ale căror producții se bazează pe artiștii colaboratori, nu pe cei permanenți. Silvia Kraus transmite din Iași. Opera Română din Iași și cea din Cluj au anunțat că vor trage cortina peste viitoarea stagiune dacă Ministerul Culturii nu revine asupra deciziei de diminuare a bugetelor. La Opera Română din Iași, cheltuielile pentru întreținere, costume, decoruri, dar și ceea ce este mai important, plata colaboratorilor, au intrat la apă cu 30%. În aceste condiții, fără colaboratori, practic nicio producție nouă nu va putea fi pusă pe scenă. Precizăm că operele naționale din Iași și Cluj au trimis la Ministerul Culturii un memoriu prin care cer respectarea bugetului aprobat pentru 2019. De la Iași, Silvia Kraus, Europa FM. Alpinistul român Teofil Vlad, care a reușit să atingă recent vârful Everest, își dedică ascensiunea și succesul de pe acoperișul lumii pentru susținerea terapiei prin escaladă pentru copiii și tinerii cu dizabilități. Pentru unii tineri cu deficiențe de vedere, auz sau tulburări neuromotorii, terapia prin escaladă s-a transformat în sport și apoi în performanță. România are o echipă națională de paraclimbing care se pregătește acum de competiții internaționale, iar Teofil Vlad speră ca odată cu victoria lui să se audă mai multe și despre acești sportivi. Iulian Ochi relatează. Teofil Vlad lucrează în vânzări, este ghid montan și antrenor de alpinism, iar pe 22 mai a cucerit cel mai înalt punct al Terei, Everestul, devenind al doilea român în istorie care reușește această performanță. O performanță pe care alpinistul o dedică paraclimbingului, escalada sportivă practicată de persoane cu dizabilități. Este o cauză pe care o susțin pentru că este dovada că se poate, ceea ce a fost și cu visul meu. Niciodată nu știi sigur că se va întâmpla, dar merită să speri, merită să crezi și merită să muncești. Răzvan Nedu are 22 de ani și vede doar 1%. Acum 3 ani a încercat escalada la clubul sportiv Climb Again. Astăzi face parte din lotul național de paraclimbing. E un sentiment de mândrie să știi că cineva a ajuns pe Everest, iar noi suntem, cred că, foarte mândri că Teo ne-a reprezentat cauza. Sunt două cauze, terapie prin escaladă, iar a doua cauză care mă reprezintă poate mai mult e performanța. Membrii lotului național care se antrenează la asociația Club Sportiv Climb Again se pregătesc acum de mai multe concursuri în Austria, iar în iulie urmează campionatul mondial. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Astăzi este ziua eroilor. La ora 12 au bătut clopotele în toate bisericile din țară, în memoria tuturor eroilor armatei române, de la cei ai războaielor mondiale și până la militarii care și-au pierdut viața în ultimii ani în misiuni în Irak ori Afganistan. Cu amănunte, Liliana Nicolae. Dimineața a fost plină de ceremonii la monumentele eroilor din toată țara, dar și din străinătate, prin reprezentanțele diplomatice ale României. S-au depus coroane de flori și s-au ținut momente de reculegere în toate garnizoanele și în orașele unde există cimitire sau monumente ale eroilor. Unii dintre eroii români au fost îngropați în țările unde au murit. Așa se face că la Zvolen, în Slovacia, cimitirul central este dedicat eroilor români care și-au pierdut viața pentru eliberarea Cehoslovaciei. Este cel mai mare cimitir de război românesc din străinătate, cu peste 10.000 de morminte. În România, cel mai mare cimitir al eroilor din țară și probabil al doilea din Europa ca număr de ostași îngropați se află la Buzău. Aici sunt peste 7.000 de eroi necunoscuți. Ziua Eroilor este sărbătoare națională și se marchează în aceea zi cu Înălțarea Domnului încă din 1920. A fost o pauză de aproape 50 de ani în comunism, când Ziua Eroilor era pe 9 mai, pentru a se evita asocierea ei cu o sărbătoare religioasă. De-abia din 1999 s-a revenit la data inițială. Se împlinesc și 75 de ani de când 156.000 de militari aliați au debarcat pe plajele din Normandia pentru a elibera mai întâi Franța și apoi întreaga Europa de nazism. Câteva sute de veterani, dar și președinții Statelor Unite și Franței și premierul Marii Britanii comemorează pe militarii care au murit pe plajele din Normandia. Peste 400.000 de soldați au murit acolo în cele 3 luni de operațiuni, mai mult de un sfert dintre ei americani. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Astăzi, ceremonia de pe plajele din Normandia a început la fel ca în Ziua Z. Președintele Franței și premierul britanic au inaugurat un memorial dedicat eroilor britanici. 20.000 de nume apar pe monumentul din Normandia, primul de acest fel. Apoi, liderii politici și sutele de veterani și invitați s-au adunat în catedrala din Bayeux, primul oraș eliberat de germani de către aliați la 11 zile de la debarcare. Papa Francesc a transmis un mesaj și anume că speră că ceremoniile de astăzi să determine generațiile prezente să înțeleagă că pacea este bazată pe respectarea fiecărui om, indiferent de rasa sau religia sa, dar și pe respectarea naturii și a patrimoniului. Respect of each person, whatever his or her background, on respect for the law. 16 țări, printre care Marea Britanie, Statele Unite, Franța și Germania, au semnat o declarație comună prin care s-au angajat să coopereze pentru a menține pacea și democrația. Debarcarea aliaților a fost cea mai mare operațiune militară contra naziștilor, în luptă fiind implicate peste 5.000 de nave și 11.000 de avioane. În Normandia, luptele au durat 3 luni. Peste 3 milioane de soldați americani, britanici, canadieni, australieni, belgieni, francezi, norvegieni, danezi, olandezi și polonezi au luptat pentru salvarea Europei. Tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. Jurnalul de prânz Europa FM, știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Portugalia este prima finalistă a Ligii Națiunilor, gazda play-off-ului a învins aseară în penultimul act Elveția cu 3-1. Cristiano Ronaldo a marcat toate golurile reprezentativei țării sale. A deschis scorul din lovitură liberă directă la jumătatea primei reprize și a mai reușit o dublă în ultimele 3 minute ale meciului. Elvețienii egalaseră dintr-un penalti. Interesant că arbitrul a dictat lovitură de pedeapsă pentru Lusitani și a schimbat decizia după ce a consultat sistemul VAR și totodată le-a acordat penalti oaspeților pentru o fază petrecută anterior. Ajuns la 34 de ani, Ronaldo este la al 53-lea hat-trick din carieră și la 88 de goluri marcate pentru campioana Europei. Portugalia va juca pentru primul trofeu al Ligii Națiunilor cu câștigătoarea semifinalei dintre Anglia și Olanda, ce se va juca diseară la Guimaraes. Neymar nu scapă de probleme, starul brazilian s-a accidentat din nou tot la piciorul drept la care a fost operat în urmă cu 2 ani. Acum el a suferit o întorsă la națională în amicalul pe teren propriu cu Qatar, câștigat de Brazilia cu 2-0. Verdictul medicilor este dur, ruptură de ligamente la gleznă, astfel că Neymar va rata Copa America între 14 iunie și 7 iulie. Neymar traversează o perioadă extrem de dificilă, el este acuzat de viol de o tânără braziliană care susține că vedeta lui PSG a abuzat-o sexual într-un hotel din Paris. Jucătorul se declară nevinovat și susține că a căzut într-o capcană. Toronto Raptors a câștigat surprinzător pe terenul lui Golden State Warriors 123-109 și conduce cu 2-1 în finala NBA. Lipsită de starul Kevin Durant, dar și de Klay Thompson accidentat în meciul precedent, campioana a fost condusă în permanență azi noapte, chiar dacă Stephen Curry a fost cel mai bun marcator cu 47 de puncte și a mai reușit 7 asisturi și 8 recuperări. Finala Ligii Profesioniste Nord-Americane de Basket se joacă după sistemul cel mai bun din 7 meciuri. Următorul va fi găzduit tot de Golden State Warriors sâmbătă, iar săptămâna viitoare seria va reveni la Toronto. Mulțumim, Tudor Ciurescu, atât la Jurnalul de Prânz, acum Moise Guran și România în direct. Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Astăzi vă întreb în ce măsură dumneavoastră considerați că semnarea unui pact între partide, așa cum a propus președintele Klaus Iohannis, reprezintă o strategie coerentă și eficientă pentru România. Imediat începem. Istoria alternativă ING. Alo? Salutare, eu sunt... Oh. Aud că ai niște casete video noi. Ia zi, când facem o vizionare? Nu, acum că nu stai acasă, sunt la coadă la dozator. Păi, dacă nu ești acasă, cum ai răspuns la telefon? I-am pus cablul lung.